أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن شاء الله bugünkü konumuz arkadaşlar yine cami kitabını gözeterek cehaletin özürlülüğü meselesi. Cehalet özür olur mu, olmaz mı diye yazar el cehlu vel uzru bihi. Yani cehalet ve cehaletin özür oluşu meselesi. Önce tabii bu meseleye girmeden önce küçük bir mukaddime yapsak daha güzel olur Allahu alem. Cehalet meselesi biliyorsunuz son zamanda üzerinde en çok tartışılan meselelerden biri. Sebebi de yazarın belirttiği, kendine göre bulduğu sebep. Çünkü diyor özellikle Seyyid Kutub'un kitapları yeryüzünde yayıldıktan sonra ve Neşt ulemasının kitapları yayıldıktan sonra ve imanı bozan unsurların gündeme tekrar tekrar getirilmesinden sonra, öyle değil mi? Tekfir meselesi yayılmaya başladı. Yani imanı bozan unsurlar, insanı küfre sokan ameller gibi kitaplar yayıldı. Veya Seyyid Kutub'un işte Fizilali de olsun, diğer kitapları da olsun, Allah rahmet etsin, İşte insanlara tevhidi anlatması, işte tevhidin hakikatini göstermesi, mesela Allah'ın nizamından başka nizam kabul eden insanların her ne kadar Müslüman olduklarını iddia etseler de küfür içerisinde, cahiliye içerisinde olduğunu söylemesi ve benzeri kitapların, özellikle Neşt alimlerinin tevhid hakkında, tevhid-ül uluhiye ve tevhid-ül ibade hakkında yazdıkları kitaplardan sonra mesela bir Nevakidül İslam kitabının bu konuya ne kadar etki ettiğini anlarsınız yani. İmanı bozan unsurlar. Bu tür kitaplar yayıldıktan sonra doğal olarak tekfir meselesi çıktı. Yani o zaman bu ameller küfürse bu küfür ameline düşen insanları tekfir edecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz diye. Burada ne oldu mesela? Burada cehalet meselesi ortaya geldi. Bir grup dedi ki yok, bunlar bunun üzerine hüküm konulmasındaki engel olan cehaletle mazurdurlar. Cehaletle özürlüdürler dedi. Biz bunları tekfir edemeyiz dedi. Bu birinci grubun görüşü. İkinci grupta dediler ki yok, tevhid konusunda cehalet diye bir şey olamaz. Öyle değil mi? Tevhid konusunda cehalet diye bir şey söz konusu olamaz dediler. Herkes şeyde kafirdir dediler. Tevhidde, tevhidi bozan veyahut da tevhide münafi olan, ters olan bir şeye düşen insan kafirdir dediler. Öbür taraftan arkadaşlar bu mesele neden böyle bir dağınık bir şekilde yayıldı? Sebebi çünkü İslam ümmetinde halifenin olmayışı ve İslam ümmetinde şer'i mahkemelerin olmayışından kaynaklanıyor. Eski dönemde insanlara hükmü kim koyardı? İnsanlara hükmü kadılar koyardı. Biri küfür ameli işlediği zaman rastgele sokaktan geçen herkes sen kafirsin, sen kafirsin, sen kafirsin demezdi. Kim adama kafir derdi? Adam eğer küfür ameli işliyorsa kadının yanına götürülürdü şer'i mahkemeye. Kadı onun haline bakardı, sözlerine bakardı. Birkaç soru sorardı, şahitlere sorardı. Buna binaen bunun ya kafir olup veya kafir olmadığını söylerdi. Böyle olunca da ne dedi? Kimsenin bu meseleyle bir alakası yoktu. Kimsenin bu meseleyle bir alakasının olmamasıyla beraber de neydi? İhtilaf da yoktu insanların arasında. Yani tekfir meselesi, tefsik meselesi, tebdi' meselesi, bir kişiye kafir deme, fasık deme, bidatçı deme meselesi tamamen kimin elindeydi? Tamamen kadının ve mahkemenin elindeydi. İnsanların bununla bir alakası yoktu. Böyle olunca da ne alimlerin bir problemi vardı bu konuda, ne de normal halkın bu konuda bir problemi yoktu. Ve aynı zamanda mesela selefin ulemasına baktığımız zaman selef alimlerinin arasında bu konuda neredeyse ihtilaf yok yani. Bu konu fazla gündeme gelmiyor, bu konu fazla yazılmıyor ve bu konuyu kimse itikat babından da zikretmiyor zaten. Bu konunun yeri neresi cehalet konusunun yeri? Usulü fıkh, öyle değil mi? Avaridül Ehliye'de alimler cehalet meselesini usulü fıkhta zikrediyorlar. Veya bazısı mesela eski tasniflere göre ilim ve cehalet diye bir ufak bab geçerlerdi. Mesela İmam Cüveyni'nin verakatında olduğu gibi. Burada mesela alimler de böylece ilim ve cehalet diye ayrı ayrı bir bab açıyorlar. Veya mesela Şeyh İbni Hüseymin'in El-Şerhül Usul Minayim'in Usul kitabında, öyle değil mi? Orada da mesela o da ayrıyeten bir bab açıyor yani. İlim ve cehaleti anlatan bir bab açıyor. Eski tasniflere yani eski kitapların menhecine dayanaraktan. Daha sonradan alimler cehaleti avaridul ehliye yani kişinin sözlerinin artık yargılanabiliyor olmasına engel olan durumlar. İşte kişinin mesela uykuda olması, ne söylediğini bilmemesi, bayılması, öyle değil mi? Bu tür durumlarda kişi yargılanmaz. Yani çünkü adam uykudadır, adamı yargılayamazsın. Bir söz çıkmış ağzından, küfür sözü çıkmış, adam uyuyor. Yani bu adama ceza veremezsin. Cehaleti de aynı bunun içinde sayıyorlar bazı alimler. Yani geleceğiz işte, cehalet de yani avaridül ehliye olarak da kişinin sözlerini yargılanıyor olabilmesine engel olan engellerden bir engel olarak her yerde mi geçerlidir? Yoksa fıkıh hükümlerinde geçerlidir de akidede veya tevhidde geçerli değil midir? Buradaki görüşleri ne yapacağız? Buradaki görüşleri yavaş yavaş anlatmaya çalışacağız. Tabii aynı zamanda arkadaşlar burada yine söylemek istediğimiz bir şey, son zamanlarda işte özellikle küfür kanunlarının yaygınlaşmasıyla beraber bu kanunlar kimseye işte kafir olduğun diye ceza vermiyorlar. Bu kanunlar kimseye mürted olduğun diye ceza vermiyorlar. İşte ülkelerin hemen hemen şu anda dünyanın her yerinde yani yönetimde olan insanların yönetildiği kanunlar bu konulara ceza vermediklerinden dolayı İslam ümmeti ciddi manada bir küfür ameli içerisinde. Ve aynı zamanda işte demokrasinin çıkmasıyla, parti sisteminin çıkmasıyla mesela önceden genelde küfür işte kabirlerde işleniyordu genel anlamda yani. Veya insanların bazı noktalardaki itikat bozukluğundan kaynaklanıyordu. Öyle değil mi? Mesela işte adam taştan, ondan sonra boncuktan, şundan bundan, nuskadan, ondan sonra ne bileyim ona buna üflettirmekten adam şey bekliyordu. Fayda zarar bekliyordu. Yani bu tür itikat noktasında insanlar genelde problem yaşıyorlardı. Amel noktasında da işte bazıları kabirlerin etrafında dönerek, kabirlerden isteyerek bu noktada küfür ameli işliyorlardı veya küfrün içindeydiler. Ama son zamanlarda küfrün çeşidi çoğalmaya başladı. Yani mesela demokrasi denilen küfür yeryüzünde iyice yayılmaya başladı. Öyle değil mi? Parlamentolar artık neredeyse Müslüman diye geçinen insanlarla doldu. Yani kafir ülkenin parlamentosuna bakın dünyanın her tarafına neredeyse çoğunluğu Müslümanlar teşkil ediyorlar. Yani Müslüman diye geçinen, Müslüman değiller de Müslüman diye geçinen insanlar teşkil ediyorlar. Öyle değil mi? Yani çoğu yere bakın. Şöyle etrafında Kuveyt'e bakın, Ürdün'e bakın, Türkiye'ye bakın. Yani genelde siyasetin içerisinde yer alan insanlar Müslüman diye geçinen insanlar. Aynı zamanda mesela son zamanda yaygınlaşan küfür çeşitlerinden velâ berâ'ya yönelik yani dostluk ve düşmanlık noktasında eskiden saflar belliydi. Öyle değil mi? İnsanlar ya kafirdi ya yönetim Müslümandı. Buna göre de kişilerin dostluk ve düşmanlıklarının safı belliydi. Fakat son zamanlarda bütün yönetimler küfür yönetimi olmaya başladılar. Bu defa o toplumun içinde yaşayan fert bu yönetime karşı tutumu ne olacak? Bunlara askerlik yapacak mı? Bunların yanında çalışacak mı? Öyle değil mi? Bunların eğitim kurumlarında okuyacak mı? İşte bunlardan beri mi olacak tamamen? Yoksa bazı yönlerde bunlarla beraber olup ama itikatta bunlardan uzak mı olacak? Şimdi bu noktalarda hep dostluk ve düşmanlık itikadın en temel noktalarından biri biliyorsunuz. Ve üzerine tekfir hükümleri bina ediliyor. Bu mesele çok yayıldı. Tekfir bundan da yayıldı. Çünkü bazıları bu hataya düştü. Bazıları bunları tekfir etmeye kalktı. Aynı şekilde Hristiyan ve Yahudi problem mesela ve dostluk ve düşmanlık meselesinin içerisinde dinler arası diyalog çıktı. Dinler arası diyalog dediğimiz olay bütün ayet ve hadislere göre küfür. Yani ve dinin aslına bir şey, dinin aslına gelen büyük bir darbe. Böyle olunca bu defa insanların birçoğu buna düştü. Şimdi tam bunlar bu fiili yapıyorlar. Peki biz bunları tekfir edecek miyiz? Burada yine cehalet meselesi gündeme geliyor. Yani bir grup diyor ki evet tekfir edeceğiz, tevhidde hiç kimsenin özrü olmaz. Diğer grup kendine göre deliller getiriyor. Öyle değil mi? Ve bu delillerle cehaletin özrü olduğunu anlatmaya çalışıyor. Mesela öbür taraftan yine aynı şekilde bu ve benzeri yani bu ve benzeri anlamda küfürlerin yaygınlaşması, küfürlerin çoğalması ve işte İslam ülkelerinin bazı yerlerine komünistlerin gelmesi. Öyle değil mi? Mesela gençlerin çoğu komünist akidesi üzerine yetiştiler. Mesela Rusya ve çevresinde. İşte veya eğitim sistemlerinde demokrasinin, laikliğin çocukluktan öğretilmesi veya ne bileyim bu ve benzeri sebeplerden işte bu fiillere düşenler kafirler midir? Yoksa cehaletle mazur mudurlar diye cehalet meselesi ne oldu? Cehalet meselesi gündeme geldi. Mesela her oy verme zamanında bu oy veren mesela 35 milyon seçmen müşrik midir? Müşrik değil midir? Yani yapmış oldukları amel şirktir. Bunda yani akidesi düzgün olan, tevhid ehli olan Müslümanlar bu konuda ihtilaf etmiyorlar. Bu adamların yapmış olduğu amel şirktir. Yani oy verme meselesi. Ama bu adamlar şirk işliyorlar diye müşrik olurlar mı yoksa müşrik olmazlar mı? Ney meselesi var burada yine? Cehalet meselesi. Bu insanlar cehaletle mağdur olurlar mı? Cehalet bunlar için özür müdür? Yoksa cehalet bunlar için özür değil midir diye ne var? İhtilaf var. Bizim değiştireceğimiz konu ne işte? Cehalet mazeret midir? Kişi hangi durumlarda mazur olabilir? İlâme ahireyim. Tabi bunları yapmadan önce, cehalet konusuna girmeden önce bu konu için böyle bir mukaddimeye ne var? Böyle bir mukaddimeye de ihtiyaç var. Yani neden cehalete bizim ihtiyacı, neden cehalet konusu bu kadar yaygınlaşmış? Veya neden İslam alimlerinin en çok konuştuğu meselelerden biri itikad alanında cehalet meselesi olmuştur diye. Tabi bunun yanında arkadaşlar cehaletin eğer tanımını yapmaya çalışacak olsa çoğu alim cehaleti anlatırken adem-u idraki şey demişler. Bir şey bilmemek demişler. Adem-u idraki şey. Cehaletin tanımı kişinin bir şeyi bilmemesidir. Adem-u idraki şey. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmamasıdır. Daha sonra alimler cehaleti iki kısma ayırmışlar arkadaşlar. Cehlül basit, basit olan cehalet demişler. Bir de cehlül murakkep demişler. Yani böyle çok koyu olan cehalet demişler. Cehaleti iki kısma ayırmışlar. Basit olan cehalet demişler ve alimler çok koyu olan cehalet demişler. Yani basit değil de çok ağır olan cehalet demişler. Basit cehaleti tanımlarken alimler arkadaşlar basit cehalet nedir diye adem-u idraki şey'i bil kulliye demişler. Bir şeyi külliyen bilmemek. Yani bir şeyi hiç bilmemek. Bir şey hakkında adem-u idraki şey'i bil kulliye. Bir şey hakkında tamamen bilgisiz olmak demek bu cehlün basit. İnsanın basit bir cehaletle cahil olması demek. Yani bir şey hakkında bilgisiz olmak insanın basit bir cehaletle cahil olması demek. Cehlül murakkep de yani koyu işte mugallaz olan cehalet, ağır olan cehalet. Buna da alimler ne demişler? Adem-u idraki şey'i öyle değil mi? Veyahut da adem-u idraki şey'i dememişler alimler. Ne demişler? هو العلم بالشيء على وجه يخالف حقيقته. Yani bir şey hakkında bilgi sahibi olmaktır. Fakat o bilgi o olayın üzerinde olduğu asla muhaliftir. Yani mürekkep cehalet, koyu olan cehalet. Bir daha tanımlayalım. İnsanın bir şeyi hakikatinin hilafına bilmesidir. Yani mesela bu kalemdir, senin bunu ne diye bardak diyebilmendir. Bu cehli mürekkeptir işte. Öyle değil mi? Bu cehli mürekkeptir. O zaman elimizde 3 tane tanım oldu. Cehalet dedik başta. Cehalet nedir dedik? Adem-u idraki şey'i bil kulliye. İnsanın bir şeyi adem-u idraki şey. İnsanın bir şeyi bilmemesidir cehalet. Sonra dedik cehalet iki kısma ayrılır. Cehlül basit ve cehlül murakkep dedik. Cehlül basit dedik. Cehlül basit nedir arkadaşlar? Kişinin bir şeyi külliyen bilmemesidir. Adem-u idraki şey'i bil kulliye. Ne gibi mesela buna örnek verecek olursak? Bir kişinin hiç Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımaması. Bu nedir? Külliyen peygamberi bilmemesidir. Sana soruyorum. Bu nedir diyorum mesela ki? Bilmiyorum diyorsun. Bilgim yok bunun hakkında. İlk defa görüyorum. Bunun kalem olduğunu bilmemen bu cehlü basittir. Basit bir cehalettir. Yani normal cehaletin tanımı budur. Senin bunu bilmemendir. Öyle değil mi? Cehlü murakkep nedir? El-ilmu bir şey'i ala vecin yukhalifuhu. Ev yukhalifu hakikatehu demişler. Kişinin bir şeyi hakikatinin tam zıddına bilmesidir. Yani buna da cehlül mürekkep demişler. Çok koyu cehalet demişler. Birbirine geçmiş cehalet demişler böyle. Bu da ne gibi mesela? Ben sana diyorum ki bu nedir? Sen bana diyorsun bu bardaktır. Oysa bu kalemdir. Bu işte nedir? Bu cehlin mürekkeptir. Yani mesela misal adamın bunu tam daha güncelleştirelim. Adamın biri mesela diyor ki vallahi ben bu oy mesela diyor ben oy meselesi demokrasi meselesini anlamadım diyor yani akideyle bunun bağlantısı nedir? Anladın? Adam böyle düşünüyor ve konuşmuyor. Bununki nedir? Cehlü basittir. Cehlün basit. Yani içinde olmuş olduğu cehalet basit bir cehalettir. Fakat öbür tarafta adam ne diyor? Bilakis diyor bu zamanda İslam demokrasiyle gelir arkadaşlar. Öyle değil mi? Demokrasi olmadan İslam olmaz, İslam gelmez diyor. Bununki de cehlü mürekkeptir işte. Yani birbirine geçmiş cehalettir. İkisinin arasında ne var? İkisinin arasında da tam fark var. Çünkü biri bilmediği konu, öbürü bildiği şeyle tam bildiğinin hakikatinin tam zıddını söylüyor. Yani İslam'ın temeli, temel noktalarından biri, en hatta en temel noktası hakimiyet Allah'ındır. Demokrasinin en temel noktası hakimiyet milletindir. Böyle birbirine zıt olan, yani daha tanımlarda bile birbirine tamamen temelden zıt olan iki şeyi aynı görmek nedir? Cehlin mürekkeptir işte. Cehl, o zaman elimizde üç tanım var. Cehalet, basit olan cehalet, bir de ne? Bir de mürekkep olan cehalet diye elimizde ne var? Elimizde üç tane cehalet şekli var. Normalde genelde arkadaşlar cehalet neye söylenir? İlmi meselelerde cehalet kullanılır. Öyle değil mi? Yani mesela bir insanın bir şey bilmemesine, ilmi ilgilendiren kısmına insanlar cehalet ismini söyler. Aynı şekilde cehalet amele de söylenir. Yani amel olayına da cehalet denilir. Tabi diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Mesela Katade peygamberin sahabesinden icma naklediyor. Diyor ki Allah'ın ve Allah'a karşı isyan eden her kul cahildir. Allah'a karşı isyan eden her kul cahildir. Demek ki ilme ıtlak edildiği gibi cehalet kelimesi aynı zamanda amel içinde ne yapılıyor? Kullanılıyor. İlme ıtlak edildiği gibi aynı zamanda ilme ıtlak edildiği gibi cehalet meselesi aynı zamanda nereye de kullanılıyor? Aynı zamanda amele de kullanılıyor. Kişinin amel yapmamasına ne diyorlar? Cehalet diyorlar. Şimdi İbn-i Kayyım Katade'nin bu sözünü naklettikten sonra diyor ki yani kişi eğer diyor yapmış olduğu ameli bilmediğinden dolayı burada cahil demiş olsaydı bilmeyen adamın üzerine ne yoktur? Ukubet yoktur. Öyle değil mi? Yani ceza yoktur. Niye isyankar demezdi? O zaman diyor demek ki ilme cehalet denildiği gibi neye de cehalet denilir? Amele de cehalet denilir. Yani kişinin mesela Allah subhanehu ve teala'ya karşı aynı şekilde cehl-ü basit ve cehl-ü murakkep. Yani kişinin Allah'a isyan etmesi nedir? Kişinin Allah'a isyan etmesi basit cehalettir. Fakat kişinin Allah'a isyan ederken bir de iyilik yaptığını zannetmesi mesela bidat-ı hasene adı altında, öyle değil mi mesela? Kişinin günah işlemesi, haram işlemesi, buna da ne diyebiliriz mesela? Buna da cehlün murakkep diyebiliriz. Yine mesela cehalet noktasında yani ilgi çekilebilecek noktalar, cehaletle ümmilik arasında bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Cehaletle ümmilik arasında bir bağlantı yoktur. Bunlar hep bizim konumuzda ileride gelecekler. Bunlar bizim için çok önemli. Yani mesela köy diyeceksin ki yaşlı bir adam köyde yaşıyor. Öyle değil mi? Onun ümmi oluşu onun cahil olduğunu gösterir. Öyle mi? Bu mukaddimeler önemli yani. Bu zikretmiş olduğunu düşüneceksin ki yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabesiyle hepsi ümmilerdi. Yani birçoğu ümmiydi. Okuma yazma bilmiyorlardı. Fakat cahil de değillerdi yani. Öyle değil mi? Bilakis yeryüzünün ve bu İslam ümmetinin en bilgin insanları kimler? Sahabeler. Fakat sahabelerin çoğu neydi? Sahabelerin çoğu ümmiydi. Tabi'inler, tabi'inlerin çoğu ümmiydi, öyle değil mi? Sima yoluyla bazı şeyleri işliyorlardı. Yani yazı bilen insan sayısı kaç taneydi ki? Mekke'de mesela yazı bilen insanlar genelde böyle önemli işlerde kullanılırdı. Neden? Veya şairler falan yazı yazmayı bilirlerdi. Sebep çünkü insanların yazı yazma olayının insanların arasında çok az olmasından kaynaklanıyordu. İşte bundan dolayı arkadaşlar şu noktayı iyi bilmek lazım. Cehaletle ümmilik arasında bir bağlantı yoktur. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmiydi, onun sahabesiyle ümmiydi. Fakat bu ümmilik ne değildi? Onların cahil olması demek değildi. Bilakis onlar yeryüzünün en faziletli insanlarıydı. İşte bu meseleyi mesela ne işinize yarayacak ileride? Gelecek olan konularda köyde yaşayan, kendisine ilim ulaşmayan bir insan mesela şirk ameli işliyor. Anladın? Biri de diyor ki otomatikmen, o adam zaten cahildir diyor. Ümmidir çünkü okuma yazması yoktu. Bu mukaddimeyle neyi anlıyoruz? Kişinin ümmi olmasıyla, okuma yazması olmamasıyla veya köylü olmasıyla cehaletin arasında ne yoktur? Cehaletin arasında bir bağlantı yoktur. Kişi köylü olabilir, köylü olmasıyla beraber kişi aynı zamanda ilim sahibi de olabilir. Mesela bizim köyde adam küçüklükten kör, adam Kur'an'ı körken ezberlemiş yani. Demek ki ümmi olmak kişinin cahil olmasını gerektirmiyor, öyle değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim'i mesela diyelim aynı şekilde istese birinden manasını da ezberleyebilir. O şekilde ne manaya geldiğini. Biri ona tefsirini de anlatabilir. Ya mesela buradan bakın işte Ömer Abdurrahman mesela en büyük alimlerden Mısır'ın kör kendisi yani. Hem de çocukken kör olmuş. Nasıl peki okumuş? Kendi eşi onu okuyormuş o da ezberliyormuş yani. Demek ki insan isteyince yani okuma yazmayı bilmese bile kişi ne değil? Bu kişinin cahil olması manasına gelmiyor. Kişi cahil olmayabilir. Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de cehalet genelde biliyorsunuz hep yerme manasında kullanılıyor. Yani Allah subhanahu aleyhi ve sellem cehaleti hep zem etmiş, yermiş. Yani cehaletin iyi olduğu bir yer olamaz zaten. Öyle değil mi? Böyle olunca da fakat tabi bazı yerlerde bir yerde falan bir iki yerde Kur'an-ı Kerim'de cehalet kelimesi kişinin halini göstermek için gelmiş. O da ne gibi mesela? وَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ. Yani o hani insanlara el açıp dilenmeyenler var ya diyor Allah, cahil olanlar onlara iffetlerinden dolayı zengin zannederler. Aslında fakirdirler. Fakat cahil insan onlara haline baktığı zaman öyle bir iffetli dururlar ki cahil insanlar onları zengin zannederler. Buradaki cahillik Allah yermiyor yani. Sadece onlara halini ve tecrübesizliklerini anlatmaya çalışıyor. Hani bazı bilmeyenler. Yani tam kelime manasıyla burada ne yapıyor? Burada bunu anlatıyor. Şimdi anlatacağım konu, geleceğim konu tamamen usulü bir mesele. Onun için biraz dikkat etseniz iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir insanın amellerinde yargılanıyor olabilmesi için, yani sözlemiş olduğu sözlerin ve yapmış olduğu fiillerin İslam şeriatında geçerli olabilmesi için kişinin mükellef olması lazım. Öyle değil mi? Kişinin mükellef olması lazım. Mükellef demek ne demek? Kişinin artık buluk çağına ermesi lazım. Bundan önce kişinin sözleriyle ne de fiilleriyle ne yapılmaz? Kişinin sözleriyle ne de fiilleriyle hiçbir şekilde yargılanmaz. Delil, rufi'al kalemu an selas. Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Birini de ne diye sayıyor Peygamberimiz? Ve anis sabiyyi hatta yahtelim. Çocuk ergenlik çağına gelene kadar kalem ondan kaldırılmıştır. Yani ona günah ne yapılmaz? Yazılmaz. Böyle olunca da kişinin fiillerinin şeriatta muteber olması için veya söylemiş olduğu sözlerin şeriat nezdinde bir değerinin olabilmesi için kişinin ne olması lazım? Kişinin mükellef olması lazım. Veyahut da başka bir deyimle kişinin ehliyet sahibi olması lazım. Ehliyet kelimesini anlıyor musunuz? Bu ehliyet aynı usulü fıkıhta okuduğumuz ehliyet meselesi var ya, aynı mesele. Yani ehliyetil vücub veya ehliyetil eda meselesi aynısı bu konunun içerisinde. Zaten cehalet meselesi usulü fıkhın konularından, akidenin konularından değil. Fakat küfür yaygınlaştığı zaman işte biraz mukaddimede anlatmış olduğum, yeryüzünü küfür sardığı zaman cehalet meselesi akidenin meselelerindenmiş gibi görünmeye başladı. Oysa cehaletin asıl yeri neresi? Cehalet meselesinin asıl yeri usul kitapları. Ve çoğu istidlal de hep usulü yazılan kitaplardan getirilir. Dikkat ederseniz işte İmam Malik, İmam Karrafi'nin Furuh kitabından getirilir. Öyle değil mi? Veya İlam-ül Muvakkain'den getirilir. Şeyhülislam'ın usul fıkh hakkında söylediği sözlerden getirilir. Yani mesela veya birçok kitaptan cehalet meselesi nereden getirilir? Usul fıkhla ilgili bölümlerden getirilir. Böyle olunca da neyi anlıyoruz buradan? Usul fıkhın meselesini, usul fıkhın konusu olduğunu anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar insanın dedi ki fiillerinin şeriatta muteber olması için insan buluk çağına ermesi lazım ve insan ehliyet sahibi olması lazım. Yani buluk insan için ehliyet demektir zaten. İnsanın buluk çağına ermesi insan için nedir artık? Bu insanın ehliyeti vardır. Yani fiil yapmaya, söz söylemeye, konuşmaya bu insanın neyi vardır? Bu insanın ehliyeti vardır. Bu ehliyetle insan ne olur? Bu ehliyetle insan şeriat nezdinde yargılanmaya başlar. Yani mesela bir söz söyler veyahut da bir fiil yapar. Bu söz ya küfürdür veyahut da fısk sözdür. Bu sözde ne olur bu insan? Bu sözde bu insan yargılanır. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Bu insan salahiye dediğimiz ehliyet. Yani kişinin yargılanıyor olabilmesi. Eyvah. Kişinin sözlerini ve fiillerini şeriatta artık itibar ediliyor olabilmesi. Yani bir değerinin olması, yargılanma mesabesine gelmesi. Bunlar dedik neyle olur arkadaşlar? Bunlar insanın ehliyet sahibi olmasıyla ne olur? İnsanın ehliyet sahibiyle olmasıyla olur. Bu da ehliyetü teklif veyahut da ehliyetü eda diyorlar buna. Kişinin hani artık mükellef olması. Bu ehliyetin kişiyi ne yapması? Kişiyi mükellef kılması. Bunun da şartları neydi? Zaten ilk başta kişi buluk çağına erecek. Öyle değil mi? Kişinin buluk çağına ermesi. Ondan sonra kişinin idrak ediyor olabilmesi. Bazı şeyleri idrak ediyor olabilmesi. Artık anlıyor yani. Bu da neyle olur? Buluğla olur zaten. Ve kişinin ihtiyar sahibi olması. Yani kişi ne olmayacak? Kişi ikrah altında olmayacak. Kişi ikrah altında olmayacak. Hı? Bunlar ehliyetin şartları. Yani ne zaman kişi ehliyet sahibi olur? Hani artık fiilleri şeriat nazarında yargılanır. Kişi bir, buluğa erdi mi? Artık bazı şeyleri idrak etti mi? İki, ihtiyar sahibi oldu mu? Yani ne demek ihtiyar sahibi oldu mu? İkrah altında olmadı mı? Öyle mi? İkrah altındaki adamın durumu biliyorsunuz. Problem. Şimdi demek ki kişinin ehliyet sahibi. Tekrar tekrar söylüyorum kafanıza yerleşsin diye. Yani sözlerinin ve fiillerinin şeriatta yargılanıyor olabilmesi için ne şartı var? Yerhamukallah. İki tane şart var. Ne şart varmış ahi? İki tane şart. Bir idrak ediyor olacak. Yani bu da buluğa girmek. İki, ihtiyar sahibi olacak. İhtiyar ne demek? Kişi ikrah altında olmayacak. Şimdi bu şartlarda olan bir adamın nedir? Artık sözleri ve fiilleri şeriat nezdinde nedir arkadaşlar? Şeriat nezdinde yargılanıyor demektir. Bu konumda olan bir adamın fiilleri artık şeriat nezdinde yargılanıyor demektir. Buluğ çağına ermiştir ve ikrah altında değildir. Kendi seçimini kendi yapabiliyorsa. Peki o zaman kişi bu durumdayken yapmış olduğu fiiller ve yapmış olduğu ameller dedik artık yargılanır. Cezası neyse cezasını alır. Peki şimdi böyle bir soru sorabiliriz. Bazı haller var mıdır ki hani kişi yapmış olsa dahi kişi ceza almaz? Yani var mıdır böyle durumlar? Hani şimdi tam kişi ceza alır da yok mudur hiç yani böyle bazı durumlar kişi yaptığı zaman yani bir yanlış bir söz söylediğinde veya yanlış bir fiil yaptığı zaman kişinin yargılanmadığı veya ortaya ceza verilmediği öyle değil mi? Durumlar yok mudur? İşte bunlara ne diyorlar arkadaşlar? Avaridul ehliye. Ev mesela mevani'ul ehliye. Yani kişinin cezanın insana cezayı gelmesine engel olan şeyler. Anladınız mı? Kişinin ceza görmesine, ehliyetine engel olan şeyler. Bunlar ne gibi arkadaşlar? Usulciler bunları ayırırken avamil semaviye yalnız 0-5 dikkatli ol. Avamil semaviye diyorlar mesela. Bir de avamil muktesebe. Yani bir semadan gelen engeller var. Kişinin hani artık yargılanıyor olabilmesine engel olan. Yani mesela bir küfür ameli işledi. Buna kafir diyebilir misin, diyemez misin? Bir semadan gelen normalde ehliyet sahibi ise bu kişi artık yargılanır. O söylemiş olduğu sözle kafir olur yani. Veya yapmış olduğu fiille kafir olur. Ama buna engel olan halleri alimler usul kitaplarında genelde iki bapta yani engelleri iki kısma ayırıyorlar. Avamil avarid semaviye ve avarid el muhtesebe. Yani semadan olan engeller kişinin yargılanmasına, semavi olan engeller bir de kişinin kendi kazandığı engeller. Bir de kişinin kendi kazanmış olduğu engeller. Kendi kesbiyle, kendi uğraşıyla kazanmış olduğu engeller. Kişinin yargılanıyor olabilmesini engelleyen, kişinin yargılanıyor olabilmesini, sözlerinin ceza veya işte ikab almasını engelleyen durumlar ne? Avamil, avarid veya mevani'a, semaviye ev avarid el muktesebe. Kişinin kendi kazandığı avamiller. Bunların başında mesela ne geliyor arkadaşlar? Semavi olanlar kişinin çocuk olması, kişinin deli olması, kişinin uyku halinde olması, kişinin bayılması ve ila mahirihi. Bunların insanla hiçbir şekilde alakası yoktur. Bunlar tamamen Allah subhanehu ve teala'dandır. Öyle değil mi? Semavidir yani. Kişinin semavi demek kişinin alakası olmayan demek. Ve bu durumlarda da insan ne olmaz? Bu durumlarda da insan hiçbir şekilde yargılanmaz. Yani mesela adam uykudayken küfür sözü söyledi. Sen bunu götürüp kafir diye kafasını vuramazsın yani. Adam bayılırken küfür sözü söyledi mesela. Öyle mi? Çocukken küfür ameli işledi mesela. Çocuk bu yani daha. Buluk çağına gelmemiş ve çocuk akledemiyor. Bu çocuk ne olmaz? Bu çocuk kafir olmaz. Avaridil muktesebe cehalet gibi. Kişinin sarhoş olması gibi. Öyle değil mi? Cehalet gibi, kişinin sarhoş olması gibi. Ondan sonra kişinin hata yapması gibi. Vesaire vesaire. Bu tür durumlar ne değiller? Bu tür durumlarda bunlar da avamil muktesebe. İşte bütün ihtilaf buranın üzerinde dönüyor arkadaşlar. Avamil el muktesebe. Bütün ihtilaf burada dönüyor. Çünkü semadan gelmiş olan engeller kişi bunlarla ne olmaz zaten? Kişinin bunlarla bir alakası olmadığından dolayı yargılanmaz. Yani uyku, işte bayılma, kişinin çocuk olması, delirmesi vesaire. Fakat mesele bunlara gelince mesela işte cehalet, sarhoşluk, hata yapma. Bunlar da aslında ehliyete engel olan şeyler. Ama bunların semayla bir alakası yok. Bunların kişinin kendi kazandığı engeller. Öyle değil mi? İşte burada ne var? Burada ihtilaf var. Yani en basit bir örnek meseleyi anlayın diye. Cehlen vacip olan amelleri yerine getirmeyen insan. Hilafı biliyorsunuz. Bunu kaza edecek mi? Kaza etmeyecek mi? Öyle değil mi? Burada ne görüyoruz? Bak ihtilaf var. O yüzden mesela deli olan bir adamın durumunda kimse ihtilaf etmemiştir yani. Öyle değil mi? Ama mesela cehaletten adam diyelim namazlarını kılmadı. Misal. Bu adam bir öğrendiği zaman bunları kaza edecek mi etmeyecek mi? Veya sarhoşken karısını boşadı mesela. meseledeki ihtilafı biliyorsunuz yani. Sayfalar dolusu ihtilaf var. Neden? Çünkü bu da bir engel. Yani kişinin akıl ediyor olabilmesine engel. Biz demiş miydik? Kişinin ehliyet sahibi olmasına en büyük sebep nedir? En büyük sebep idrak etmesi, yani buluğa ermesi ve ihtiyar sahibi olması, ikra altında olmaması. Sarhoş olunca insan idrak gitmiyor mu? İnsan anlayış, akıl kafasından gitmiyor mu? Veya sanki ikra altındadır yani. İçkinin esiridir artık. Yani kendi fiilleri kendinden ne olmuyor? Kendi fiilleri kendinden türemiyor. Aynı şekilde cehalet mesela. Cehalet meselesi de idrak dedik şart. Ehliyet sahibi olmak için. Cehalet de idraka engel değil midir? İdraka engeldir. Öyle değil mi? Peki o zaman ne değildir? Peki o zaman bunlar engel midir? Engel değil midir? Hükmün cezasına veya hükmün isminin tereddüt etmesine. Burada ne var? Müktesebe olanlarda ciddi manada büyük büyük ihtilaflar var. Bizim de konumuz bunlardan hangisi? Cehalet meselesi. Kişi, tabi biz bu cehaletin fıkhi yönünü de incelemeyeceğiz. Bizim inceleyeceğimiz konu ne? Bizim inceleyeceğimiz konu cehaletin itikadı bölümü. Öyle mi? Cehaletin itikatta olan yeri yani. Küfür ameli işleyen, daha açık bir deyimle. Küfür ameli işleyen bir adam cehaletle mazur olur mu? Yoksa küfür ameli işleyen bir adam cehaletle mazur olmaz mı? Cehalet onun için özür müdür? Yani bizim ona kafir dememize özür müdür? Yoksa cehalet bizim ona kafir dememize özür değil midir? Bu birinci nokta. Şimdi arkadaşlar bu bizim mukaddimemiz. Yani cehalet konusunda ama kesin bilmemiz gereken mukaddime. Konuyu anlamak istiyorsak ileride tekrar dediğim gibi birçoğumuzun cehalet meselesine takabbut etmesinin veya ya mesela diyelim insan fikirleri öğrenir, bir fikir seçer kendine. Delile en yakın bulduğunu seçer. Fakat çoğumuz diyoruz ben daha da bu meseleyi anlamadım. Neden? Bir oradan almışız, bir buradan almışız, bir ondan işitmişiz, bir bundan işitmişiz. Kafa ne olmuş oluyor? Allah bullak. O delili zikretmiş, bu delili zikretmiş. Kafalar ne olmuş oluyor? Kafalar Allah bullak olmuş oluyor. Böyle olunca. Tekrar konuya başlamadan önce arkadaşlar ben cehalet konusu hakkında ulemanın görüşlerini söyleyeceğim genel olarak. Ki görüşleri bilin ki okuduğumuz zaman yani şey olmasın. Tanımamazlık olmasın yani, öyle değil mi? Veya yazar birine reddiye veriyorken baştan anlatmayalım, görüşleri tanıyın. Küfür ameli noktasında arkadaşlar cehalet özür müdür? Yoksa cehalet özür değil midir noktasında iki tane görüş var. Bunu bak tekrar söylüyorum. Bu kitaptan değil. Bunu ben kendim size söylüyorum. Öyle değil mi? Kitabın sıralamasında yok. Ta ki ne olmuş olsun? Yazar bunlara reddiye verdiği zaman veya bunların hatalarını belirttiği zaman siz kimden konuştuğunu anlayabilirsiniz yani. Anlaşıldı mı? Cehalet konusunda iki tane görüş var. Yani genel olarak. Bunlar kendi alanında dünya kadar mezhepleri var bunların da. Ben genel olarak söylüyorum. Biz tevhid noktasında hiç kimse cehaletle özürlü değildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de veya alimlerin sözlerinde herhangi bir kişiye bilmediğinden dolayı azap edilmez veya had uygulanmaz gibi sözler cehaletin kişiden cezayı kaldırdığını gösterir. Ama küfür, kafir ismi yine kişiye ne yapılır? Kafir ismi kişiye ıtlak edilir. Şimdi bu görüşü topluyorum. Kafir ismi kişiye ıtlak edilir gene. Bu görüşü için topluyorum. Bu adamlar arkadaşlar, bu alimler diyorlar ki, bu noktayı iyi anlayın. Diyorlar, arkadaşım diyorlar, tevhid noktasında hiç kimse cehaletle mazeretli olamaz diyorlar. Tevhidde hiç kimse cehaletle mazeretli olamaz diyorlar. Neden diyorlar? Çünkü diyorlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah diyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz hiçbir kavme peygamber göndermediğimiz müddetçe biz onlara azap etmeyiz. Anlaşıldı mı? Diyorlar ki bak, Allah diyor biz kavme peygamber göndermeden biz onlara azap etmeyiz. Ama bunun yanında peygamber gelmeden önce ölenler için de müşrik diyor Allah. Bak iyi anlayın meseleyi. Peygamber gelmeden önce ölenlere de Allah ne diyor? Müşrik diyor. O zaman diyorlar, cehaletin özür olduğu yer kişinin azap gördüğü yerdir. Cehaletin özür olduğu yer kişinin kıyametteki azabıdır. Yani ya Rabbi ben bilmiyordum, tam müşriktim ama ben bilmiyordum. Ne olacak? Bu kişi azap görmeyecek diyor. Allah imtihan edecek, sonra azap görecek. Fakat dünyadayken bu kişi müşriktir diyorlar ve müşrik muamelesi görür. Anladınız mı bu meseleyi? Yani mesela bunlar diyorlar ki, bu delil var ya genelde, bu şimdi sayacağım. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir kavme peygamber göndermediğimiz müddetçe onlara azap etmeyiz diyorlar. Öyle değil mi? Kavme peygamber göndermediğimiz müddetçe onlara azap etmeyiz. Şimdi Allah mesela Peygamber aleyhissalatü vesselama ne diyor? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Sen öyle bir kavmi uyar ki ey Muhammed, onların babaları uyarılmamıştır ve onlar da nedirler? Ve onlar da gafildirler. Bak diyorlar ki, peygamberin babaları uyarılmamasına rağmen Kur'an nasıyla, yani kendilerine peygamber gelmemesine rağmen Allah bunlara ama müşrik diyor. Peygamber de bunlara müşrik diyor. Öyle değil mi? Bunların delillerini saymaya lüzum bile yok yani. Öyle değil mi? Allah'ın ve Resulünün bunlara kendinden öncekilere müşrik dediği. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla bu insanlar uyarılmamıştı. Demek ki o zaman diğer ayeti bu ayetin ışığında anlamak lazım. Yani وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz hiçbir kavme peygamber göndermeden azap etmeyiz ayetini. Demek ki bunlara kıyamette Allah azap etmeyecek. Yani bunların cahil olması, bunların uyarılmamış olması, bunlara hüccetin ikame edilmemiş olması nedir? Bunları kıyamette kurtaracak. Yani Allah bunları imtihan edecek. Ama dünyada bunlar nedirler? Dünyada bunlar müşriktirler. Ve aynı şekilde diyorlar, bu birinci görüş bunun gibi. Ve buna deliller getiriyorlar. Yani Allah'ın mesela peygamberden öncekileri müşrikler diye isimlendirmesine, kafirler diye isimlendirmesine bir sürü delil getiriyorlar. Yani mesela ne diyor Allah? وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Siz ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi ne yaptık? Sizi kurtardık diyor. İbn Abbas diyor, küfürdeydiniz yani. Mesela sahabenin birçoğu ne diyor? اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرْ. Biz cahiliyenin ve şerrin içerisindeydik diyor. Cahiliye de genelde küfre ıtlak edilir biliyorsunuz. Aynı şekilde mesela Allah subhanehu ve teala ne diyor? لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Öyle değil mi? Bu ayetinde mesela Allah onlara beyine gelmeden önce de onları müşrikler diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Yine aynı şekilde mesela ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala Belkıs için? اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرٍ. O kafir olan bir kavimden. Daha Süleyman'la karşılaşmadan önce Allah diyor kafir olan bir kavimdendi. Böyle olunca da ne olmuş oluyor? Böyle olunca da bu adam demek ki ona hüccet ikame edilmeden de, yani peygamber gelmeden de cehalet olduğu durumda da müşrik ismi ıtlak edilir diyorlar. Bu kaçıncı görüşümüzdü? Bu birinci görüş. O zaman bu görüşü gelene toparlıyorum arkadaşlar. İyi anlayın. Tevhid noktasında hiç kimse cehaletle mazur değildir. Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette alimlerin cehalet geçerlidir veya peygamber göndermeden azap etmeyiz gibi sözleri ahirete taalluk eden veya dünyada İşte cezayı gerektiren, yani mesela öldürme, kafir adamın öldürülür gibi cezayı gerektiren durumlara engeldir. Ama kişinin kafir diye isimlendirmesine ne değildir? Engel değildir. Fetva lejne daimenin de bu konuda fetvası var. Fetva lejne daimenin de bu konuda fetvası var. Kim küfür ameli işlerse kafirdir. Oradaki cehalet onun neyine özürdür? Cehalet onun öldürülmesine özürdür. Yani tövbeye çağrılır ya bundan dolayı. Böyle bir gelecek. Hepsi gelecek. Sadece yazın temel noktaları. Ama gelecek açıklayacak inşallah hepsini. İkinci görüş neydi arkadaşlar? İkinci görüş cehalet konusunda. Doğrudur diyorlar. Bu naslar, yani birinci görüşün getirdiği naslar, bu naslar hepsi hakikattır diyorlar. Geçerlidir diyorlar. Ama diyorlar, kime İslam hükmü sabit olmuşsa cehalet onun için geçerlidir diyorlar. Kime İslam hükmü sabit olmuşsa, yani la ilahe illallah demişse, peygambere iman etmişse bir kere diyorlar, bunun için cehalet özürdür diyorlar. Sizin bahsettikleriniz müşriklerdi diyorlar zaten. Yani hiçbir şekilde iman etmemişlerdi peygambere diyorlar. Fakat diyorlar la ilahe illallah deyip bu dine giren insanlar nedirler? Bu dine giren insanlar genelde nedirler? Genelde mazeret sahibidirler. Bunlar da iki tane delil getiriyorlar bu konuya. Bunlar çok delil getiriyorlar. Fakat delillerin hepsi boş arkadaşlar. Çoğu yani. Delillerin çoğu boş. Yani hep alimlerin tevil etmiş olduğu pek hiçbir şeye işaret etmeyen meseleler. Ama iki tane delil var ki kuvvetli. Zat-ı Envat meselesi. Zat-ı Envat meselesini biliyorsunuz. Peygamberimize bir savaşta bazıları diyorlar İc'allena zat-ı envatin kema lehum zat-ı envat. Müşriklerin ağacı olduğu gibi bize de bir ağaç yap. Kılıçlarımızı asalım, ona kendimizi sürelim. Hani fayda ve zarar vereceğini bekliyorlar. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Allahu Ekber diyor. Kultum kema kalet benu İsrail'e li Musa İc'allena ilahen kema lehum aliha. Sen diyor, siz diyor Beni İsrail'in Musa'ya bize onların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yap. Dedikleri gibi benden bir şey istediniz diyor. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ قُلْتُمْ كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Fakat siz cahil olan bir kavm. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Diyor ama diyor siz nesiniz? Siz cahil olan bir kavimsiniz. Anladınız mı? Bu delille diyorlar demek ki insanın küfrü istemesi veya küfür fiilini yapması ne değildir? Küfür fiilini yapmış olması peygamber onları tekfir etmedi. Ve onlara bu ayeti okuduktan sonra isteklerinin küfür olduğunu belirttikten sonra onlara ne dedi? Siz cahil olan bir kavimsiniz dedi. Onları tekfir etmedi. İkinci delilleri arkadaşlar Kuddamete İbni Maz'un'un meselesi. Kuddamete İbni Maz'un kıssası var. Bunlar içki içiyorlar. Ayete dayanarak tevil ederek ayeti. Oturup içki içiyorlar. Yani aşık yerde içki içiyorlar. Hazreti işte Ali'nin Hazreti Ömer'in karşısına getiriliyorlar. Sahabenin hepsi icma ediyor. Diyor eğer bunlar kendilerine hüccet ikame edildikten sonra, durum anlatıldıktan sonra hala fikirlerinde ısrar ederlerse kafirdirler. Yok dönerlerse nedirler? Müslümandırlar, tövbe etmiş olurlar. Buna da gelecek, bu iki delil de uzun uzun gelecek. Bunun ikisi de ne? Bu ikisi de diyorlar insanın Müslüman olduktan sonra velev ki küfür ameli işlese de nedir? Cehalet onun için mazeret olduğunu gösterir. Diyor ki ikinci görüşün sahipleri, birinci görüşe. Tamam biz Kur'an'a sünnete başvurmak zorundayız. Ama diyor bakın Kur'an Müslüman olmuş olanlarla Müslüman olmayanların arasını ne yapmıştır? Müslüman olmayanların arasını ayırmıştır. Müslüman. Bu iki delil arkadaşlar getirenlerin delilleri kuvvetli. Bir de bunun yanında mesela Hazreti Ayşe'nin Allah bizim içimizden geçeni bilir mi? Hadisesi var biliyorsunuz. Bunu delil getiriyorlar. Bu tamamen alimlerin üzerinde konuşmuş olduğu hiçbir şekilde cehalete işaret etmeyen bir delil. Aynı şekilde mesela adam kendini beni yakın diyor ya eshakuni thumma zaruni beni işte yakın ondan sonra küllerimi havaya yere dağıtın Allah belki beni şey yapamaz beni toplayamaz diyor. Mesela diyorlar bu adam işte cennete giriyor ya bu adam cehaletle mazurdu diyorlar. Mesela İmam Nevevi bu hadisin arkasından 7 taneye falan tevil getiriyor alimlerin tevilini getiriyor. Hiçbir tanesi de bu adam cehaletle mazurdu dememiş yani. Yani bu adam cehaletle mazeretli olabilir diye alimlerin neyi yok alimlerin görüşü yok. Ne diyorlar alimler genelde? İşte bu sıfatlardan bir sıfatta problem yaşadı. Bu bizden önceki milletler için geçerliydi. İşte bu adam Allah'ın yarattığına inanıyordu. Ama işte yaratma noktasında bir yani kendisine nasla mutlaka ulaşılabilir şekilde bilinen bir şeyi adam inkar etti diyorlar. İlâme âhirihi. Bu da bize neyi gösteriyor? Eğer alimler bir haberi, bir hadisi veya tevil ediyorlarsa demek ki yanlarında asıl olan bir şeye muhaliftir bu. Yani dinde asıl olan bir kaide nedir muhalefeti? O da nedir asıl olan? Kişilerin tevhidde tevhidi bilmesi. Öyle değil mi? Kişi bilmediği zaman demek ki asıl olan kişinin bilmesidir. Eğer alimler tevhili yapmışsa bunu ondan tevhili yapmış. Yoksa derlerdi bu adam cehaletle mazurdu. Hatta İmam Taberi bu adamı tekfir ediyor yani. Derlerdi yani diyorlar bir denedeki milletlerde kafiri affetmek caizdi. Bizim millet dinimizde müşrik affedilmez diyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Derlerdi bu adam cehaletle mazurdu kurtulurlardı. Öyle değil mi? Bu hadisi bu kadar tevil ediyorlarsa eğer ne demektir? O zaman dinde asıl olan kişinin cehaletle mazeretli olmamasıdır. İkinci görüş sahipleri genelde bunları delil getirir. Havariler kıssası var gene meşhur. Hani İsa senin Rabbin gökten sofra indirmeye kadir midir? Bunu getiriyorlar. Hazreti Musa'nın şeyleri yere atma meselesi var. Levhaları yere atma meselesi var. İlâhirihî. Bu ikinci görüş genelde bunları ne yapıyor? Bunları delil getiriyor. Bunların hiçbiri de delil değil arkadaşlar. Yani tefsir kitaplarına tek tek ileride anlatırız inşallah. Ben şimdi mukaddime olsun diye söylüyorum. Ama İkinci görüşün iki tane sağlam kuvvetli delili var. Zat-ı Envat meselesi, bir de Kuddamete İbn-i Mazun kıssası. Yani zikretmiş olduğum ilk başta iki tane delil var ya, bu ikisi kuvvetli delil. Tabi birinci görüş bunlara da kendine göre reddiye vermiş. Yani birinci görüş bu iki delile de kendine göre reddiye vermiştir. Fakat vermiş oldukları reddiye ne değildir? Fakat vermiş oldukları reddiye kafi şafi bir reddiye değildir. Yani pek şey yoktur. Vermiş oldukları reddiyenin pek tutarlı bir yönü yoktur. Ama diğer delillere vermiş oldukları cevaplar kuvvetlidir. Nedir? Kuvvetli olmasıyla beraber aynı zamanda da tutarlı yönü de vardır. İki tane temel görüş oluştu bizim elimizde arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu iki temel görüşün yanında iki temel mezhep var. Biri cehaleti hiçbir şekilde kabul etmeyen, ikincisi kişiye İslam hükmü sabit olduktan sonra kişi cehaletle mazurdur diye ve saymış olduğumuz delillerle buna dayanan insanlar. Ve bir de bunun yanında bu ikinci görüşün arasında da bir yani böyle görünen bir mezhep var. Bunlar da ilmi esas alıyorlar. Kişi eğer ilmi elde etmeye imkan sahibi ise cehaletle mazur olmaz. Kişi eğer ilmi elde etmeye imkan sahibi değilse, yani kudreti yoksa, ulaşma imkanı yoksa, bu kişi cehaletle nedir? Bu kişi cehaletle mazur olur diyorlar. Yani mesela adam köyde uzak bir yerde yaşıyor, ona anlatan hiç kimse de yok. Gelip öğrenmenin yollarını da bilmiyor. Bu cehaletle mazurdur diyorlar. Ama şehirde yaşayan, televizyonun karşısında büyüyen, okullarda okuyan insanlar cehaletle mazeretli olamazlar diyorlar bu insanlar. Bir de bu hangi konular arkadaşlar? Herkesin dinde bilmekle yükümlü olduğu konular. Ma'lum mine dini bi darure dediğimiz, herkesin dinde bilmekle yükümlü olduğu konular. Bunlar temel olarak hemen hemen üç görüş diyebiliriz cehaletin içerisinde. Böyle tutarlı olan, delili olan görüşler. Ve bunların içerisinden birinci görüşün delilleri çok kuvvetli. İkinci görüşün delilleri de kuvvetli. Yani arada pek bir şey yok. Birinci görüşün getirdiklerini kabul ediyor zaten. Ve diyor ki biz bunları kabul ediyoruz. Ama diyor Allah İslam'a girmiş olan insanlarla bu nokta çok önemli. İslam'a girmemiş olan insanların arasında ne yapmıştır? Hükümlerini birbirinden ayırmıştır. Tekfir de bunun gibidir diyorlar. Yani kişi bir defa İslam'a girdi mi, İslam'ı kabul etti mi, bilmemesi onun için nedir? Bilmemesi onun için mazerettir. Bunu kitaptan değil kendimiz anlattık. Bizim bu konuda tercih ettiğimiz görüş ne arkadaşlar? Acizane olarak yani bu mesele araştırdıktan sonra yani mesela benim söyleyecek olduğum şey bu konu hakkında kişi benim gördüğüm kadarıyla özrü bil cehl meselesi en ahirete karışık olan meselelerden. Kişinin durumuna bakmak en güzeli. Yani küfrün içerisine düşmüş kişiye hüküm koymadan önce kişinin durumuna bakmak en güzeli bence. Yani hem insanın dini için daha ahvet, daha ihtiyatlı, hem de ne? Kişinin ayağını mesela biliyorsunuz. Bu meseleye dalan insanlar biraz tekfircilik de oluyor. Yani sağ sol hiç cehalet yoktur diye adam bütün dünyayı başlıyor kimsenin arkasında namaz kılmamaya veya işte üzerine bazı şeyler terettüp ediyor çünkü bu meselenin. Ondan dolayı yani bana göre benim gördüğüm kadarıyla ilmi esas alan en tutarlı görüşlerden biri. İlmi esas alan. İkinci nokta da bu konuda kişinin durumuna bakmak. Yani kişinin durumuna ne yapmak? Kişinin durumuna bakmak. Eğer kişi işte okul okuyorsa, kişi tevhid anlatılan bir ortamdaysa bu kişi nedir? Bu kişi kafirdir. Mukalefete düştüğü zaman anlatılan konularda kafirdir. Yok eğer mesela kişinin hiçbir şeyden haberi yok ve içine düştüğü konu da o bellere yaygın olmayan bir konu ve kişi bunu da bilmiyor, hakkı arıyor aynı zamanda. Öyle değil mi? Yani herkesin durumuna göre birçok kayıt var. İnsan kişinin durumuna bakar. Mesela şimdi burada anlaşıldı mı? Tevhidin çok normal meselelerinden olan meseleler daha üstü kapalılar. Burada hiçbir tanesi özü sahibi değiller yani. Öyle neden? Çünkü bu meseleleri biz anlatıyoruz. Hatta herkes bu meselelerin bizim anlattığımızı bildiğini herkes bize düşman bu konuda yani. Öyle değil mi? Bu adamlar nasıl cehaletten mazur olacaklar yani? Veya ilim talebesi gelmiş buraya mesela oturuyor hep muhaliflerin görüşlerini okumuş. Yani tamam bazı tekfirciler var böyle diyorlar, bazı işte hariciler var böyle diyorlar. Bunları gördükten sonra araştırmasa öyle değil mi? Bu kişi cehaletten mazur olamaz. İlâ mâhiri yani konu çok detay istiyor. Ve her bir şey söylediğinde sana karşıdaki reddiye verebiliyor. Sen de ona reddiye verebiliyorsun. Böyle karşılıklı reddiye vermeye, birbirine karşı gelmeye açık bir konu. Onun için en güzeli bence ben kendi görüşümü söylüyorum. En güzel olan kişinin haline ve kişinin durumuna bakmak. Yani küfür amelinin içerisine düşmüş olan kişinin neyine bakmak? Kişinin durumuna ve içine düşmüş olduğu küfrün boyutuna bakmak. Öyle değil mi? İçine düşmüş olduğu küfrün boyutuna bakmak. İnşallah bir dahaki derste cehalet meselesi hakkında daha artık cehalet meselesine yazarımızın başladığı şekilde ne yaparız? Yazarımızın başladığı şekilde akidede cehaletin tekfire engel olmasına ne yaparız? Tekfire engel olması meselesine başlarız. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ